wrażliwości. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 3 listopada, jest 14. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Czwarta fala pandemii bije kolejny niechlubny rekord. Dziś potwierdzono ponad 10 tysięcy zakażeń. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie prowokacji, do której doszło na granicy Polski z Białorusią, gdzie pojawiła się grupa osób uzbrojonych w długą broń. Nasz znakomity mistrz olimpijski Tomasz Majewski zachęca, by 11 listopada w południe wspólnie zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. To największa liczba podczas czwartej fali pandemii. Minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 124 osoby, wykonano ponad 68 tysięcy testów w kierunku patogenu. Wczoraj do szpitali trafiła także rekordowa liczba osób z COVID-19, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Największa ilość osób w ciągu ostatniej doby została przyjęta do polskich szpitali, to jest 707 osób. Zajętych mamy 8257 łóżek. Także wzrosła ilość osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, to jest wzrost o 58%. Z respiratorów korzysta 692 pacjentów. No, te dane są dość niepokojące, bo widzimy, że mimo naszych ostrzeżeń, mimo naszych zaleceń, zapomnieliśmy o maseczce, zapomnieliśmy o dezynfekcji, o dystansie. Liczba w pełni zaszczepionych w Polsce osób zbliża się do 20 milionów. Jednocześnie kolejne miejsca są przekształcane w szpitale tymczasowe. Obecnie działa już 18 takich placówek. Do piątku ma ruszyć m.in. tymczasowy szpital wojskowy na Okęciu. Jeśli informacje się potwierdzą, to kolejna prowokacja ze strony białoruskiego reżimu. Tak rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano skomentował nocny incydent na granicy. Chodzi o wtargnięcie na terytorium Polski z Białorusi niezidentyfikowanych, umundurowanych osób uzbrojonych w broń długą. Więcej o tym Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, pytany o tę sprawę, odpowiedział, że to przede wszystkim kwestia bilateralna. Mamy zaufanie do polskich władz, że będą w stanie poradzić sobie z tym incydentem. Ale też dodał, że jeśli informacje się potwierdzą, to kolejna prowokacja białoruskiego reżimu przeciwko Unii Europejskiej i krajom członkowskim. Unia Europejska i państwa członkowskie oceniają regularnie sytuację na Białorusi, instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez reżim oraz inne wrogie działania przeciwko Unii i podejmują niezbędne decyzje. Jak ustaliłam, za kilkanaście dni powinny być gotowe kolejne unijne sankcje. Oprócz osób biorących udział w procederze sprowadzania migrantów do Mińska i przepychania ich później przez granicę, sankcjami mają być objęte także firmy. Chodzi przede wszystkim o białoruskie linie lotnicze Belavia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą kolejne rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów. W piątek do Pragi leci nowa minister klimatu Anna Moskwa. Wiceszef resortu Adam Giburże-Czetweryński powiedział dziennikarzom, że polska delegacja udaje się do stolicy Czech z przekonaniem, że lepiej dla wszystkich stron jest polubownie zakończyć spór. Jest lepsze dla Polski, Polaków, dla Czechów, a w szczególności dla mieszkańców tego regionu. Myślę, że mamy bardzo dobre rozwiązania, które zostały wypracowane. Musimy oczywiście potwierdzić też, jak Państwo wiedzą, były wybory w Czechach, jak te wybory wpływają na możliwości zawarcia porozumienia przez odchodzący rząd, kiedy się pojawi rząd nowy i czy w tym okresie właśnie między jednym a drugim rządem jest możliwość zawarcia porozumienia. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie dalszego funkcjonowania kopalni w Turowie nie przyniosły dotąd kompromisu. Strony sporu nie porozumiały się co do okresu obowiązywania umowy dotyczącej wydobycia w kopalni i możliwości jej wypowiedzenia. 30 września rozmowy zostały zawieszone. W ostatnich dniach strona czeska wyrażała gotowość do ich ponownego podjęcia. W południe 11 listopada po raz czwarty Polacy wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Akcja Niepodległa do hymnu to jeden z głównych punktów obchodów rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Do akcji zachęca Tomasz Majewski, mistrz olimpijski, wielokrotny medalista, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że to jest największy honor, jaki może być. Stać w świetle reflektorów, kiedy cały świat ogląda i móc wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. To są chwile, które się pamięta całe życie i to są chwile naprawdę wielkiego, wielkiego triumfu. Także zachęcam wszystkich do udziału w akcji Niepodległa do hymnu. Bądźmy dumni z naszego hymnu, poczujmy się razem i razem zaśpiewajmy. Biuro Programu Niepodległa podkreśla, że każdy może przyłączyć się do akcji. Zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego można w kilkuset miejscach w kraju i na świecie, w których organizacja

wiem to na pewno. Nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Rozchodzi ci się szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał. Wygrzane miejsce, gdzie przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej. Jesteś sama, nie musisz się już bać. Jak na filmach ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Cieszyncinie w gminie Wieruszów w pobliżu kilkunastometrowego radioteleskopu odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży z okolicznych szkół podstawowych. Uczniowie na boisku szkolnym rysowali przekrój Ziemi oraz eliptyczną orbitę, po której porusza się nasza planeta. Zajęcia dzięki mikrograntowi ze Stowarzyszenia Opus z Łodzi zrealizował lokalny pasjonat astronomii i astronautyki, który jest też kandydatem do misji kosmicznej Mars One, Kazimierz Błaszczak. Na miejscu był nasz reporter Adam Łużyński, który razem z innymi uczestnikami zgłębiał wiedzę na temat mrocznej i pełnej gwiazd i galaktyk przestrzeni kosmicznej. Czy wiecie, jaka jest długość równika? Kto wie, ile wynosi długość równika? 40 tysięcy kilometrów. Czemu służyło malowanie tych okręgów? To znaczy jedna z tych figur to jest okręg, a druga to elipsa. Mam na imię Kazimierz Błaszczak, jestem przewodniczącym Wieruszowskiego Koła Astronomicznego oraz prezesem Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic. Celem jest przeprowadzenie edukacji młodzieży na bazie matematyki i astronomii i celem jest zachęcenie naszej kochanej młodzieży tutaj w gminie Wieruszów do zainteresowania się astronomią i astronautyką. Co jest ciekawszego tutaj niż normalne lekcje? Co można porobić? Przede wszystkim takie zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne, tak jak jest to w szkole. W ten sposób będą mieli lepszą motywację do nauki matematyki, fizyki, chemii, biologii, które to dziedziny dzisiaj są motorem postępu technicznego, technologicznego i cywilizacji. Czy to jest fajna odskocznia od takich codziennych zajęć w szkole? Jest to fajna odskocznia. Można się tutaj wiele dowiedzieć o tym, jakie są planety, jakie są duże i na przykład jaką ma średnicę Ziemia. Krzysztof Radziszewski, jestem pracownikiem Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień zajmuję się heliofizyką, jestem czynnym obserwatorem, a zostałem tutaj zaproszony po to, żeby zaprezentować dwa wykłady. Pierwszy wykład będzie o prawach Keplera, czyli jak poruszają się planety w naszym Układzie Słonecznym oraz inne drobniejsze ciała, a następnie w drugim wykładzie przybliżę obserwacje radiowe, czyli po co one są, jak się je wykonuje, jak działają anteny, jakie anteny mamy rozmieszczone na Ziemi, jakiej wielkości, jak one mogą współpracować ze sobą, na przykład jako interferometry. Czy lubicie astronomię? No tak, ponieważ jest bardzo ciekawa, jest dużo nieodkrytych jeszcze rzeczy. Wszystkie gwiazdy przesuwają się po niebie, ponieważ nasza Ziemia się obraca. Ruchy własnych gwiazd są tak słabo widoczne, tak powolne, że my właściwie nie możemy ich zauważyć. Wykonując precyzyjne obserwacje, możemy zobaczyć, że niektóre gwiazdy powoli się względem siebie przesuwają. Natomiast planety robią to szybko i w dodatku zataczają takie dosyć dziwne, zwariowane pętle. Ola Waślewska, Centrum Opus. Konkurs mikrogranty w Łódzkiem to był taki konkurs na inicjatywy lokalne, czyli organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogły zgłosić swój pomysł, co chcą w swojej społecznej lokalności zrobić dla swojej społecznej lokalności i ze swoją lokalną społecznością. I pan Kazimierz tutaj właśnie zaproponował zajęcia z astronomii, z astrofizyki dla młodzieży z Cieszyncina i okolic. Moim marzeniem jest podjęcie systematycznych zajęć dydaktycznych dla młodzieży. W regionie wieruszowskim realizowanych jest kilka wniosków, kilka projektów, natomiast kosmiczny, z tego co wiem, jest tylko jeden. Kosmos zawsze fascynował człowieka, zwłaszcza młodych ludzi. Im człowiek młodszy, tym go bardziej fascynuje. Chyba tak to działa. Te kosmiczne warsztaty już się odbyły, ale będą następne. Na kolejnych zajęciach uczestnicy będą m.in. budować model Układu Słonecznego, jak dodaje organizator Kazimierz Błaszczak. Obok radioteleskopu, który znajduje się w Cieszyncinie od kilkunastu lat, trwają starania, aby stanęła także astrobaza, w której będzie takie centrum edukacyjne, będzie też i planetarium. To wszystko w Cieszyncinie, w gminie Wieruszów. Powoli się. Jeden ruch spadam, a moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak opium, wciągaj, czuję się coraz słabiej. Teraz, proszę Państwa, przenosimy się w Trójce do Trzeciej w okolice Zawichostu, bo tam dzięki uporowi i wręcz determinacji miłośnicy historii ze stowarzyszeń Szansa i Wspólne Dziedzictwo po latach starania się o wymagane zgody rozpoczęli wreszcie przeszukiwania pól i sadów. To właśnie w okolicy Zawichostu, a konkretnie w dzielnicy Trójca, gdzie do XIX wieku istniała dogodna przeprawa przez Wisłę. Ich zaangażowanie opłaciło się, ponieważ znaleźli średniowieczne skarby, czym się właśnie pochwalili. Na terenie Trójcy już w okresie międzywojennym dochodziło do odkryć archeologicznych. Marek Florek, Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mamy drugi skarb odkryty w tym roku, w marcu, monet z XII wieku, który liczy 1880 monet. I mamy teraz odkryty w trakcie badań archeologicznych fragmenty z kolejnego skarbu z początków XI wieku prawdopodobnie, który liczy kilkadziesiąt monet srebrnych plus jeszcze fragmenty ozdób. W tym miejscu znajduje się dogodna przeprawa przez Wisłę. Monika Bajka, pracownia archeologiczna Trzy Epoki. Krzyżowały się tu szlaki handlowe, które biegły ze wschodu na zachód, z południa na północ. Pewnie w Trójcy znajdował się targ, miejsce wymiany różnych dóbr. Stąd znajdują się dzisiaj tam skarby, które zostały namierzone. Wyzwaniem naszym było znalezienie miejscem dawnej bitwy pod Zawichostem z 1205 roku, gdzie wojska polskie starły się z wojskami ruskimi. Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz, Stowarzyszenie Szansa, Nadwiślańska Grupa Poszukiwawcza. Rozpoczęliśmy poszukiwania. No, ku naszemu zdumieniu zaczęły wychodzić rzeczy, które dla nas były sensacyjne. Głowice mieczy, groty strzał, rynsztunku rycerskiego, ostrogi. Kiedy już znaleźli ogromne skupisko, zorientowali się, że mają do czynienia ze skarbem. Dla nas to była ogromna sensacja. To były denary przede wszystkim Władysława Wygnańca i Bolesława Sędzierzawego. Z jednej strony jest orzeł polujący, czy chwytający w locie zająca. Z drugiej strony jest przedstawienie rycerza, czy też władcy z mieczem pochylającego się nad jeńcem ze związanymi rękami. Są monety, na których jest na przykład przedstawienie dwóch książąt siedzących za stołem. Denar w średniowieczu, także w Polsce, była to podstawowa jednostka monetarna. Przemysław Zięba, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Taka jedna monetka miała średnicę gdzieś do 15 mm. Wielkość jednego grosza, teraz który mamy w portfelu, ale trzy razy lżejsza. I to był jedyny nominał, który w tamtym czasie kursował w Polsce. To są monety dosyć popularne. Ceny już ich takie rynkowe sięgają od kilkuset do kilku tysięcy. I takie właśnie wykopaliska, no im ich jest więcej i które są ujawniane oczywiście, no to jest lepiej dla nauki, bo ta nasza numizmatyka, przeważnie średniowieczna, wczesnośredniowieczna, nie jest jeszcze do końca zbadana. No niby takie pieniążki, no bo przecież nie pieniądze, pieniążki wielkości grosza, a takie skarby, że jest się czym chwalić jak prawdziwymi pieniędzmi. I tego chwalenia się wysłuchał nasz reporter Przemysław Cienkotura. Yeah. mówiliśmy dzisiaj w Trójce do Trzeciej o autonomicznym autobusie, czyli takim, który sam rusza i zatrzymuje się, sam otwiera drzwi, wie gdzie to zrobić, zabiera pasażerów, bilety kasuje. No, państwo dzwonią, 2 2 7 3. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Siadamy sobie w domu na fotelu, nagle jedziemy sobie Times Square, wysiadamy sobie, wchodzimy do galerii handlowej, robimy zakupy, kupujemy wszystko i po tygodniu paczka przychodzi do domu z zakupami u nas. O co chodzi? Technologia się nazywa VR, rzeczywistość wirtualna. Będzie można robić zakupy za pomocą swojego awatara w dowolnym miejscu na świecie, nie wychodząc z domu. Spotykać się z przyjaciółmi, między innymi na Facebook, tak planuję. Taka technologia nas czeka, a autobusy bezobsługowe, to by było. Chętnie bym się przejął pewnie takim autobusem, tylko co z tymi tysiącami kierowców, którzy potem stracą pracę, kiedy te autonomiczne autobusy już będą tak doskonałe, że będą bez żadnej jeździły dodatkowych zabezpieczeń czy ludzi. We Francji na przykład są fabryki już całe zrobotyzowane, to podatkowano roboty, bo ludzie w ogóle nie pracują tam praktycznie, tylko kilku techników. Także przyszły świat to świat raczej bez ludzi, jeżeli tak dalej będą robotyzowali wszystko i unowocześniali. Do tego czasu to jeszcze dużo czasu. No ale może o tym, o czym pan nie pomyślał, jak nie trzeba będzie zatrudniać kierowców, to bilety na taki autobus autonomiczny będą tańsze. Jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce, chyba że jest to proca. Za 18 minut 15. Panowie Łukasz Szwed i Michał Migała już na swoich miejscach. Dzień dobry, no to proszę bardzo, możemy zaczynać. Dzień dobry. A, to już listopad. No niestety, zapraszam. Dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona karząca słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiło długie życie rozdzielić. I modlili się szczerze, żeby Bożym rozkazem, jeśli śmierć ich zabierze, brała oboje razem. Razem? To być nie może. Ktoś choć chwilę w przód zgona, byle nie ty, nie Boże, byle tylko nie ona. Wśród umrę, woła baba, jestem starszy od siebie, co chwilę bardziej słaba, zapłacisz na pogrzebie. Ja wśród moja miła, jak kaszle bez ustanku i zimna mnie mogiła, przykryje lada rangu. Mnie wśród, mnie kochanie, nie mówię, dość już tego, dla ciebie płat zostanie. A tobie nie dlaczego i tak dalej, i dalej. Jak zaczęli się budzić, tak się z miejsca porwali, matkę chcieli porzucić. Aż do drzwi Bóg powoli. Kto tam? Otwórz się proszę, posłuszna waszej woli. Śmierć jestem, skłon szlub. Spadać od wody, odstoić sam ja słabo. Ja pójdę się położyć, odpowiedziała baba. I śmierć na słocie stoi i czeka tam mnie Boga. Idź otwórz łaski swojej, idź otwórz moja droga. Baba za piecem ścicha, kryjówki sobie szuka. Dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. Byłaby lat 200 pod drzwiami tak stała, lecz znudzona nareszcie kominem wleść musiała. Marek Grechuta, Dziad i Baba, to takie nawiązanie do święta zmarłych. Tak. Ale o czym chciałem powiedzieć, że... No właśnie. Miłość wydaje się takim cementującym uczuciem, takim stałym, takim nierozerwalnym. A przychodzi taki moment, że zaczynamy kombinować, jak tutaj ustąpić pierwszeństwa starszemu. Jednak ja jestem dalej trwam przy tym idealistycznym wyobrażeniu, że jednak, że wcale nie, że właśnie tak, że jeśli jest miłość, jeśli kogoś kochamy, no to pchamy się na pierwszego, czy na pierwszą, po prostu, żeby ulżyć tej drugiej osobie. No może to wynika z tego, że tak bardzo myślę o takiej właśnie relacji, o takiej związku. Tego tak bardzo brakuje. Kolega redaktor jest tak bardzo idealistycznie nastawiony. Bardzo to jest piękne. Dziękuję. Tylko czy prawdziwe? Czy ta miłość już... To są starsi ludzie, prawda? Mm-hmm. Oni już przeżyli wiele. Nie wiem, czy jest uczucie jeszcze no po tylu właśnie latach. Chińczycy mówią, pobierzcie się, a miłość sama przyjdzie. Sama ucieknie. Ja się tego trzymam. A jak kiedyś była i właśnie była taka, na początku była taka rwana, to uciec może. Natomiast właśnie to przyzwyczajenie i przyjaźń, myślę, są najbardziej wartościowe. Po prostu w pewnym momencie już nie da się żyć bez tej drugiej osoby, bo się tworzy jeden organizm.

technologii, no to zaryzykowałbym stwierdzenie, że te wszystkie rakiety i drony są chyba jednak obce, bo co i raz się mylą. Zamiast w cele wojskowe, walą w cywilne. Oby nie walnęły w nas, jak mówi gospodarz. Jak nie będziemy się tutaj, jak nie będziemy wierzgać, to myślę, że jest duża szansa, że nie walną. Myślę, że nie ma znaczenia, czy będziemy wierzgać, czy nie wierzgać. No, sąsiadów mamy, jakich mamy? Nie wszystkich oczywiście, bo... Bo myślę, że ze Słowacją chociaż w 1939 było coś tam. Drobne, raczej... wtedy my byliśmy silniejsi, zdaje się. Przez chwilę raczej, no ale to rzeczywiście, raczej się nie pokłócimy. Chyba właśnie ten jeden sąsiad nam został niepokłócony. Dobrze, trzymajmy się sąsiadów, pozdrawiamy wszystkich sąsiadów, kończymy. Przed nami jeszcze baba. Tak, jeszcze kolejna. Dobrze, no nigdy za wiele. Polska baba. Kłaniamy się państwu. Kłaniamy się. Trochę dłużej to rozpalam w kuchni ogień i tak żyję. Michał Migała, dziękujemy bardzo. To była powtórka z rozrywki, która kończy dzisiejszą trójkę do trzeciej. O 15:00 najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, a potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Monika Suszek, Witold Lazer. Do usłyszenia. Keep it.